190 वानसर्ग भूत और भावी सकल संदेहों का युक्तियों से मार्जन कर ज्ञान की गेयता शांति रूप मुक्ति का वर्णन। भ्रांतिरे वेदमखिलं ब्रह्मैवा भातमेव, अर्थात यह सब ब्रह्मा की संसार रूप दुर्दशा भ्रांति ही है, अथवा ब्रह्मा ही कौतुकवश जीव और जगत के आकार से स्फुरित हुआ है। यो अंत में जो बंध और मोक्ष का निष्कर्ष प्रदर्शन किया उसका परिष्कार कर कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, ज्ञान की गेयतापत्ति बंध कहलाता है और ज्ञान ही गेयता शांति मोक्ष कहलाता है। एक, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जिन शंकाओं का पहले समाधान हो चुका था उनका भी सबके उपकार के लिए प्रश्नोत्तर माला के क्रम से उद्घाटन कर समाधान क्रम को प्रख्यात कराने के लिए उनका पेज 782 2502 उपाय पहले पूछते हैं। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, यहाँ पर ज्ञान की गेयता शांति कैसे होती है और उसका दृढ़ाभ्यास होने पर बंधता बुद्धि कैसे निवृत्त होती है? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, दो वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, शम, दम आदि साधनों से युक्त समय ज्ञानरूप प्रबोध से भ्रांति हट जाती है। भ्रांति रूप स्वप्न के हट जाने पर इस प्रकार की गेयता शांति रूप मुक्ति भूमिका की पुष्टि के क्रम से होती है। तीन, श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, समय ज्ञानमय कैवल्य रूप बोध क्या कहलाता है? जिस बोध से यह जीव बंधन से पूर्णतया विमुक्त हो जाता है। शंका का भाव यह है कि अनेक विशेषताओं से युक्त रत्न आदि की कुछ विशेषताओं का ज्ञान होने पर भी अन्य विशेषताओं के ज्ञान के लिए पर्यालोचनजन्य समय ज्ञान दूसरा हो, किंतु ब्रह्मरूप निर्विशेष वस्तु में आपात ज्ञान की अपेक्षा समय ज्ञान दूसरा क्या होगा जिससे कि जीव के बंधन की निवृत्ति होगी? यह श्री रामचंद्र जी की शंका का तात्पर्य अर्थ है। चार, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अधिष्ठान भूत चिन्मात्र रूप ज्ञान की गेयता तीनों कालों में भी नहीं है। अव्यय केवल ज्ञान अवाच्य है, इसलिए सर्वदृश्य बाध पर्यंत ही तत्व साक्षात्कार कहा गया है। आपात ज्ञान वैसा नहीं है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, चिदेकर्स आत्मा के अंदर उससे भिन्न गेयता कौन है यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। इस ज्ञान शब्द की ज्ञप्तिमानम यो भाव में व्युत्पत्ति करनी चाहिए अथवा ज्ञायतेनेन तत् ज्ञानम यो करण में। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, छे वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र, ज्ञप्तिर्ज्ञानम यो भाव में व्युत्पन्न ज्ञान केवल बोधमात्र रूप है। पवन और स्पंद के समान ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं है। श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का भाव यह है कि भाव अर्थ में ही ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति करनी चाहिए। ज्ञेय जगद्रूपता ज्ञान का ही मायिक भेद है, वह ज्ञान की एक रस्ता का विघातक नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुवर, यदि ऐसी बात है तो ज्ञान ज्ञेय आदि भ्रम कैसे सिद्ध हुआ? वह ज्ञान का ज्ञेय जगद्रूपता भूत विकल्प खरगोश के सींगों की तरह है। वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भूत वर्तमान और भविष्यत विभागों से व्यवहार योग्य कैसे मालूम होता है? सात, आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, बाहरी पदार्थों की भ्रांति से यहाँ पर भ्रमबुद्धि उदित हुई यह जानना चाहिए। बाह्य और आभ्यंतर किसी भी पदार्थ का संभव नहीं है। भाव यह कि असत्ता अभान अथवा अर्थक्रिया की असामर्थ्य में कारण नहीं है, क्योंकि स्वप्न और भ्रांति ज्ञान में हजारों असत पदार्थों में भान और अर्थक्रिया सामर्थ्य देखी जाती है, किंतु बाद ही अभाव और अर्थक्रिया की असामर्थ्य में प्रयोजन है। बाध विचारवानों को प्रत्यक्ष ही है। 9:1 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनायक, जो यह प्रत्यक्ष दृश्यत्वम अहम आदि भूतादि अर्थ अनुभूत है वह कैसे नहीं है, यह मुझसे कहिए। यानी लौकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध पदार्थ का अपलाप कैसे संभव है, यह कहने की कृपा करें। 10 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप, आदि सृष्टि में ही विराट आदि रूप कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं। पेज 783 सर्ग 190 श्री योग वासिष्ठ महारामायण हुआ, इसलिए ज्ञेय का संभव नहीं है। आदि सृष्टि में जगत की माया से अतिरिक्त सामग्री कदापि नहीं कही जा सकती, अतएव उस समय मायिक जगत भ्रांति से अतिरिक्त न था यह अवश्य मानना होगा। इस समय भी वह वैसे ही भ्रांति मात्र ही है यह कहना होगा। रह गई लौकिक प्रत्यक्ष आदि की बात, सो वे केवल व्यवहार के अविसंवाद से चरितार्थ हैं, अथ तत्वपूर्ण युक्तियों और श्रुतियों द्वारा बाधित हो जाते हैं। इस विषय में भगवती श्रुति भी है, न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुन वै मुक्त तेषा परमार्थता, यानी न विनाश है न उत्पत्ति है न कोई बद्ध है और न कोई साधक है एवं न कोई मुमुक्षु है और न मुक्त है, यह परमार्थता है। 11 2503 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, भूत भविष्यत और वर्तमान काल में स्थित यह जगत दृष्टि, जिसका कि प्रतिदिन सबको अनुभव हो रहा है, उत्पन्न नहीं हुई, यह आप क्या कहते हैं? भूत भविष्यत आदि अनंत वस्तु गोचर अनंत सर्वजनहित प्रत्यक्ष आदि का एक तत्व ज्ञान से कैसे बाध हो सकता है, यह श्री रामचंद्र जी की शंका का तात्पर्यार्थ है। 12 आय श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, स्वप्न पदार्थ मृगतृष्णा जल द्विचंद्र तथा संकल्पित पदार्थों की तरह अहंत्व आदि मिथ्या जगत के शौंडरक के समान स्फुरित होता है। उस प्रकार के अनंत स्वप्न ज्ञानों का एक जागरण से बाध दिखलाई देता है। वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, अहम त्वम अयम इत्यादि पूर्ण रूप से अनुभूयमान जगत जठर सर के आदि में कैसे उत्पन्न नहीं हुआ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, अन्यथा वह उत्पन्न नहीं होता, यह ही निश्चय है। प्रलय काल में सबका विलय होने पर जगतों की उत्पत्ति में कारण नहीं है। 15 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, महाप्रलय होने पर जो जन्मनाशविहीन परम तत्व अवशिष्ट रहता है वह सृष्टि का कारण क्यों नहीं होगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण में जो कार्य है वह उससे उत्पन्न होता है, किंतु कारण में असत कार्य कैसे उत्पन्न हो सकता है। घट से पट की उत्पत्ति कदापि नहीं होती है। भाव यह है कि ब्रह्मा चिदेकर्स है, उसमें जगत बीज शक्ति नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, महाप्रलय होने पर जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा में रहता है, वह उससे फिर उत्पन्न होता है। भाव यह कि जैसे सांख्यों के अभिमत गुणों में सूक्ष्म रूप से जगत रहता है, वैसे ही ब्रह्मा में सूक्ष्म रूप से जगत रहे। 18 वशिष्ठ जी ने कहा, हे अनघ, महाप्रलय पर्यंत उस ब्रह्मा में स्थित इस सर की सत्ता का कौन अनुभव करता है, और हे महाबुद्धे, वह सत्ता कैसी है। 19 श्री रामचंद्र जी ने कहा, उस ब्रह्मा में स्थित ज्ञप्तिरूपा सत्ता का तो ज्ञानियों से अनुभव होता है, और वह स्वयं प्रकाश चिद्रूप भिन्न सत्ता ही उस समय रहती है, मायाकाशरूपा नहीं रहती, क्योंकि मायाकाशरूप तो असत जगत सत्ता को कैसे प्राप्त हो सकता है। 20 वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, यदि इस प्रकार चिद्रूप ही जगत की सत्ता मानोगो तो ज्ञप्ति चिद्रूप ही यह तीनों लोक हैं। फिर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के जन्म मरण आदि कैसे हो सकते। पेज 784। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध हैं। 21 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, यदि सृष्टि उस ब्रह्मा में स्थित नहीं है तो यह भ्रांति कहा। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2504 से कैसे आ गई, यह मुझसे कहिए। अर्थात यह जगत का भ्रम क्यों होता है, यह तात्पर्य है। 22 वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, कार्यकारणता का अभाव होने से ब्रह्मा में न तो भाव उत्पत्ति है और न अभाव प्रलय ही। यह जो जगत भासमान होता है, जिसको भासमान होता है और जिस रूप में भासमान होता है, वह ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूपी त्रिपुटी केवल आत्मा ही है। 23 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, यह असमंजस है। यंत्र के सदृश इस अचेतन कार्यकारण संघात देहेंद्रियादि रूपता को वह चेतिता चेतना करने वाला चलाने वाला कैसे प्राप्त कर सकता है। चैतन्य रूप सर्वद्रष्टा अचेतन जड़ दृश्यता को कैसे प्राप्त हो सकता है। भला काष्ठ जो दाह्य जलने वाला है, वह दग्धा जलाने वाला होकर अग्नि को दाह्य बनाकर कब और कैसे जला सकता है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार 1 वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, दृष्टा दृश्यत्व को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि दृश्य का सर्वथा असंभव है। इसलिए केवल दृष्टा ही सर्वात्मा एक घनाकृति रूप से भासमान होता है। आथ कोई असामंजस्य नहीं, प्रत्युत सब असामंजस्यों की निवृत्ति ही हो जाती है। 25 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, सृष्टि के आदि में अचेतित जगत के भान की सिद्धि नहीं है। आथ अनादि अनंत शुद्ध चिन्मात्र ही सृष्टि के आदि में जगत का संकल्प करता है, तब इस जगत का भान होता है, यह अवश्य मानना पड़ेगा। उस चिन्मात्र में चैत्य का संभव कैसे हो सकता है, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 26 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, कारण का अस्तित्व न होने के कारण चैत्य का तनिक भी संभव नहीं है। चैत्य का अभाव होने से चेतन की सदा मुक्तता तथा वर्णनातीतता सिद्ध हुई। उत्तर का भाव यह है कि चैत्य यदि सृष्टि के आदि में उत्पन्न होता तो वह किससे उत्पन्न हुआ, इस प्रश्न का अवसर आता। अत्यंत असंभूत वंध्यापुत्र की उत्पत्ति जिज्ञासा से क्या प्रयोजन है। नित्य मुक्त ही आत्मा को स्वीकार करना चाहिए। 27 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, यदि चेतन की नित्य मुक्तता है तो यह अहंता आदि चैत्य कहाँ से और कैसे हैं? यह जगत वेदन कैसे तथा स्पंद आदि का ज्ञान कैसे हैं? शंका का तात्पर्य यह है कि यदि नित्य मुक्तता है तो अहंता का प्रतिभास ही कदापि न होगा। इस तरह गुरु शास्त्र आदि की निष्फलता होगी। 28 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण का संभव न होने के कारण सृष्टि के आदि में कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में चैत्य का संभव कहाँ से होगा, इसलिए सब कुछ शांत है। सृष्टि तो रज्जु में सर्पत्व भान की तरह, सीप में रजत बुद्धि की तरह तथा मरुभूमि में जलभान की तरह ब्रह्मात्र है। 29 श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, वचनों के अगोचर चैत्य और चलनादि क्रियाशून्य सदा स्वप्रकाश नित्य मुक्त निर्विकार ब्रह्मा में भ्रम ही किसको किस निमित्त से तथा किस तरह का हो सकता है, इस विषय में मुझे उत्तर दीजिए। अद्वितीय ब्रह्मा द्वैतलेश का भी सहन नहीं कर सकता है यह प्रश्न। पेज 785 श्री योग वासिष्ठ महारामायण का भाव है। 30 सर्ग 190। 2505। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, कारण का अभाव होने से सृष्टि रूप विशिष्ट ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है। त्वम अहम इत्यादि सब कुछ अद्वितीय निर्विकार शांत ब्रह्मा ही है। भाव यह कि शास्त्रों के अनुशीलन से ज्ञात ब्रह्म तत्व की दृष्टि से विभ्रम भी अनुपन्न हो, इससे कृतकृत्य शास्त्र विफल नहीं कहा जा सकता है, यह उत्तर का आशय है। 31. यो वशिष्ठ जी द्वारा निरुत्तर किए गए श्री रामचंद्र जी प्रबोध की दृढ़ता के अभाव से पूर्ण रूप से निस्संदेह न होने के कारण प्रश्न करने में अपनी अशक्ति ही दिखलाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भ्रांति को जैसा प्राप्त हुआ मैं अब और क्या पूछूं, यह नहीं जान रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से प्रबोधवान नहीं हुआ हूँ, इस विषय में अब क्या पूछूं। 32. श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, निरुत्तर करने के कारण केवल अप्रतिभा से प्रश्न करने से विरत न हो, किंतु प्रश्न करने में कारणभूत संदेह 20 के निक्षोपल के समान, कसौटी के तुल्य, सार और असार की परीक्षा का स्थान मुझसे तब तक पूछते जाओ जब तक कि कारण का नाश होने से आप निशंक न हो। तब क्रम से प्रश्न के कारणभूत संदेहों का और उनके कारण अज्ञान का पूर्ण रूप से विनाश होने के कारण आप परम स्वभाव में विश्रांति को प्राप्त होगे। 33 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, कारण का अस्तित्व न होने से पहले सृष्टि के आदि में सृष्टि का आविर्भाव नहीं हुआ, यह आपका कहा हुआ सिद्धांत यद्यपि मैं भली भांति समझ रहा हूँ, तथापि मेरा यह चैत्य चेतन भ्रम किसको है, यह संदेह नहीं मिट रहा है, इसका क्या कारण है। 34. श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारण का अस्तित्व न होने से तथा सर्वत्र शांत ब्रह्मा की सत्ता होने से दृश्य आदि की भ्रांति नहीं है। आपको केवल अभ्यास न होने के कारण ही परमपद में विश्रांति नहीं प्राप्त हो रही है। यदि आप मेरे द्वारा वर्णित सिद्धांत को जानते हैं तो अनभ्यासवश ज्ञान की परिपक्वता न होने से परमपद में अविश्रांति ही आपके वृथा विविध संदेहों की जननी है, यह श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का आशय है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, कहाँ से अनभ्यास होगा, कहाँ से अभ्यास होगा तथा अभ्यासात्मक यह जगभ्रांति ही कहाँ से उदित हुई है, जबकि जगद्भ्रांति का कोई कारण ही नहीं है। 35. 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, यथार्थतः कोई भ्रांति नहीं है। यद्यपि अनंत असीम परम ब्रह्म निज माया से अनंत भासता है, उसी में संपूर्ण अक्षत महाचिद्घन अभ्यास भ्रांति है। भाव यह कि जैसे जीवन्मुक्त पुरुषों की चिद्घन स्वरूप सकल वस्तुओं में व्यवहार प्रवृत्ति होती है, वैसे ही आपकी भी उनसे अभ्यास प्रवृत्ति हो, इसमें क्या क्षति है। 37. श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, आप सरीखे जीवन मुक्त पुरुषों के इस सकलस गद्बम के शांत होने पर इस अध्यात्म शास्त्र रूप शब्द संपत्ति से उपदेशोग्य हम लोगों के उपदेश काय प्रवेश शक्तिपात आदि द्वारा प्रबोधन रूप व्यवहार में क्या कारण है, यह कहिए। 38. श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, हमारे सदृश जीवन मुक्त लोगों के उपदेश आदि सकल व्यवहार रूप 1, पेज 786, श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध से ब्रह्मा ही ब्रह्मा में स्थित है, बोधात्मा में चिदात्मा में न मोक्ष है, न बंधन है और न बंधन निवृत्ति के उपाय हैं, यानी भिन्नवत दिखाई देने वाले बंध मोक्ष और मुक्ति के उपायों की तत्वदृष्टि से अत्यंत अप्रसिद्धि है। 39. श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, देश काल क्रिया और द्रव्य का भेद ज्ञान रखने वाले अज्ञानियों को सबका संभव न होने से यह जगदृष्टि कैसे उपस्थित हुई, भाव यह कि तब अज्ञानियों की दृष्टि में प्रख्यात यह जगत सत्ता किस कारण से उपस्थित हुई। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, वत्स, जीवन मुक्ति के पूर्व देश काल क्रिया और द्रव्य के भेद ज्ञानी अज्ञों की दृश्य सत्ता अज्ञान मात्र से अन्य नहीं है, यानी अज्ञान से ही यह जगत सत्ता उपस्थित है, इसका अन्य कारण नहीं है। 41 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, तत्वदृष्टि से कारण के अभाव में द्वैत और ऐक्य का संभव न होने पर बोध्य बोधकता का अभाव होने से बोधता ज्ञान कैसे हो सकती है? जिसका बोध हो वह कर्म अवश्य होना चाहिए। लोक में अकर्मक बोध शब्द प्रसिद्ध नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, अज्ञात ब्रह्मा बोध से अपने अज्ञान विनाश रूप फल का आश्रय होने से बोधता को बोध कर्मता को प्राप्त होता है। उसी से बोध शब्द भी बोध्यता को बोध फलवत्ता रूप सकर्मकता को प्राप्त होता है। यह सब अज्ञानवान जो आप लोग हैं आप लोगों के विषय में ही लागू होता है। जीवन मुक्त हम लोगों में अज्ञान न रहने के कारण बोध की सकर्मकता का निरूपण नहीं किया जा सकता, यह भाव है। 42-43 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, जीवन मुक्त हम लोगों में नहीं यह कह रहे आपने जीवन मुक्तों में भी अस्मत शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त भूत अहंता प्रदर्शित की है और वह अहंता अबोध का कार्य नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनमें अबोध की प्रसिद्धि नहीं है। आत्म बोध ही अहंता रूप परिणाम को प्राप्त होता है, यह कहना पड़ेगा। उस अवस्था में उसकी बोध भिन्नता का निवारण करना कठिन ही नहीं असंभव है। यह अहंता जब जीवाख्य पुरुष नहीं है तब इसका अनंत त्रिविध परिच्छेद शून्य निर्मल चिन्मात्र आप में कहाँ से संभव है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 44 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, एकमात्र बोधस्वरूप हम लोगों की स्वरूप भूत जो बोधता है वही वायु के स्पंदन की तरह वैकल्पिक व्यपदेश से हम लोगों से अहम और त्वम कही जाती है, अज्ञानवान अभिमान प्रधान पुरुष से नहीं कही जाती है। 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्रीराम जी ने कहा, भगवन, यदि ऐसी बात है तो जैसे शांत सागर में तरंग आदि अपना आकार धारण करता है वैसे ही जीवन मुक्त पुरुषों की दृष्टि में स्वरूप मात्र रूप चिन्मय ही अहंतादि रूप जगत तथा बोध्य बोध आदि त्रिपुटी का आकार धारण करता है, यह सिद्ध हुआ। 46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, यदि ऐसी स्थिति ही तत्व है तो द्वैतः क्या संभवे ब्रह्मन कारणा संभवे सती। यों आपने द्वित्व आदि की प्रसक्ति से जिस अद्वैथान्य रूप दोष का उद्घाटन किया वह कैसे होगा और क्या होगा, इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है। इस कारण आप शुद्ध अद्वैत का ही अवलंबन कीजिए। 47 2506 पेज 787 सर्ग 190 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2507 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, तब शुद्ध अद्वैत पक्ष में पवन के स्पंद की तरह अहंता विकल्प की कल्पना कर कौन व्यवहार का भोग करता है अथवा भोगता ही कौन है जिसके कारण यह अनंत जगभ्रांति का उल्लास होता है। जगद्भ्रांति विकल्प का भी वैसे निषेध न होने पर फिर बंधन और मोक्ष की कल्पना भी होगी, यह श्री राम जी के प्रश्न का आशय है। 48 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ये अर्थ में सत्यता का आग्रह होने पर पुनः बंधन की प्रसक्ति होती है, किंतु तत्वज्ञानियों की दृष्टि में वह ज्ञेय निपट नहीं है क्योंकि तत्वज्ञान से उनका बाध हो जाता है। ज्ञप्ति ही उनके प्रारब्ध के भोग के लिए सकल पदार्थों के आकार से भासती है, इसलिए उनके पुनर्बंधन आदि की कल्पना का प्रसंग नहीं है। 49 श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण ज्ञप्ति सर्वार्थ रूपा नहीं है, क्योंकि जैसे प्रकाशक दीपक या नील पीट आदि रूप या घट पट आदि अपनी स्थिति को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ज्ञप्तिवश बाह्य घट पट आदि पदार्थ स्थिति प्रथित होती है। आत्म प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण होने से बाह्य पदार्थों की चेतन से पृथक सत्ता सिद्ध हो गई। 50 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, कारणहित बाह्यार्थ रूप कार्य की जो यह सत्यता है वह केवल भ्रांति रूपी है, उसका भ्रांति रूप से अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं है। 51 श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण जब तक रहता है तब तक अर्थ क्रियाकारी होने से स्वप्न सत्य हो चाहे प्रबोध से बाध्य होने के कारण असत्य हो, जब तक रहता है तब तक दुहक होता है, वैसे ही यह जगभ्रांति जब तक रहती है तब तक दुहक देती है। इसकी चिकित्सा का निवृत्ति का कौन उपाय है? वर्टिकल बार 52 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार जैसा स्वप्न है वैसी ही जगत स्थिति है, यानी जगत की स्वप्न तुल्यता है। यह जब सिद्ध हो गया तब जैसे जागरण होने पर स्वप्न के पदार्थों का बाध हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर जागतिक पदार्थों में पिंड ग्रहता का साकारता यानी स्थूलता का बाध हो जाने से दुहक शांत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पदार्थों की पिंड ग्रहता स्थूलता सारी की सारी भ्रांति रूप ही है, यह बात अर्थतः कही ही गई है। 53 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, संसार को स्वप्नवत एकमात्र मिथ्या मानने से आनंदावाप्ति रूप अभीष्ट कैसे सिद्ध होता है? केवल मिथ्या ज्ञान से स्वप्न आदि में पदार्थों की पिंड रूपता साकारता कैसे शांत होती है? 54 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, अध्यात्म शास्त्र के पूर्वापर के विचार से ज्ञानोदय होने पर पदार्थों में साकारता की निवृत्ति होती है, और इसी प्रकार स्वप्न के पदार्थों में जागृत होने पर स्थूल भावना निवृत्त हो जाती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जिसकी अध्यात्म शास्त्र के पूर्वापर के पर्यालोचन से जगत स्थूलता की भावना सूक्ष्मता को प्राप्त हो चुकी, वह जीवन्मुक्त पुरुष जगत को कैसा देखता है और उसकी यह संसार गर्त रूपी भ्रांति कैसे मिटती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, वासनाविहीन जीवन मुक्त पुरुष जगत को उजड़ा हुआ। पेज 788 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2508 असत के सदृश गंधर्वन गर्तुल्य और वृष्टि से मिटाए गए चित्र के तुल्य देखता है। 55-57 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, तदुपरांत वासनाओं के सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने पर स्वप्नतुल्य जगत स्थिति वाले जिस पुरुष की दृष्टि में जगत के पदार्थों की स्थूलता विनष्ट हो चुकी, उस जीवन मुक्त का फिर क्या होता है? वर्टिकल बार 58 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र, जो जगत को संकल्प रूप जानता है उस जीवन मुक्त पुरुष की वह अतिसूक्ष्म वासना भी उत्तरोत्तर भूमिकाओं के परिपाक क्रम से विलीन हो जाती है, इससे वासनाविहीन हुआ वह शीघ्र निर्वाण पद को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, अनेक जन्म जन्मांतरों से बद्धमूल शाखा प्रशाखाओं से युक्त जन्म मरण रूपी बंधन में डालने वाली भीषण वासना कैसे शीघ्र शांत हो जाती है? 59-60 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स रघुवर, केवल ब्रह्ममात्र स्वरूप यह दृश्य चक्र संसार चक्र यथार्थ तत्व ज्ञान से स्थूलाकारता से विमुक्त हो जाता है, यानी जले हुए वस्त्र के समान इसका केवल ढांचा ही शेष रह जाता है। अवशिष्ट प्रारब्ध के भोग के क्रम से उसका भी विनाश हो जाता है। 61 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनायक, इस संसार चक्र के क्रमशः पिंड ग्रह विहीन स्थूलाकार शून्य होने पर निर्विक्षेपता का साधक दूसरा क्या है? पूर्ण शांति कैसे होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुपुंगव, साकारता भ्रम के निवृत्त होने पर जब जगत केवल चित्मात्रता को प्राप्त हो जाता है, विनाशा भाव रूप गौरव से उन्मुक्त हो जाता है, तब जगत में भोगों की आस्था का शमरूप परम वैराग्य हो जाता है। 62-63 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, बालक के संकल्प भूत अतितुच्छ रूप से स्थित देदीप्यमान इस जगत में दुःखेतु भूत आस्था की निवृत्ति कैसे होती है? अत्यंत तुच्छ संकल्प वाला बालक रूप नर भी दुःख का अनुभव करता हुआ कैसे दिखाई देता है? 64 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अविचार से तुच्छता का ज्ञान न होने के कारण ही बालक को भी दुःख होता है, किंतु विचार द्वारा तुच्छता का ज्ञान होने पर उसके नाश आदि में दुःख नहीं होता है। यह आप भी विचार कीजिए, ऐसा कहते हैं। बटा श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संकल्प मात्र से संपन्न जगत के नष्ट होने पर दुःख कैसे हो सकता है? जो जगत संकल्प मात्र तथा चित्त मात्र है, उस चित्त का आप भी विचार कीजिए। 65 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, चित्त कैसा है? कैसे उसका विचार किया जाता है? उक्त चित्त का भली भांति विचार करने पर क्या होता है, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 66 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, चित्त का जो विषयों की ओर झुकना है वही चित्त कहलाता है। इस समय मेरे सामने आपसे किया जा रहा महारामायण श्रवण ही इसका विचार है। इससे वासना निवृत्त हो जाती है। 67 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, चित्त के स्थिति काल में चित्त के निरोध से होने वाली चित्त की अचेत्योमुखता परमात्मा की ओर प्रवण होना कितने काल तक रहेगी? यानी बहुत थोड़े समय तक रहेगी, इसलिए निर्वाण पद प्रदान करने वाली चित्त की अचित्तता कैसे उदित होती है, यह मुझसे कहिए। 1 पेज 789 सर्ग 190 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यानी चित्त के नाश का ही उपाय मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 68 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 2509 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, चैत्य का जब संभव ही नहीं है, तब चिति कैसे और कहां से चैत्य की कल्पना करती है? इस कारण चैत्य के असंभव से चित्तसत्ता नित्रा नहीं है। चैत्य के असंभव के दर्शन से चैत्य का परिमार्जन ही चित्तनाश का उत्तम उपाय है। यह श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का आशय है। 69 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, जिस चैत्य का दृश्य का सबको अनुभव होता है, उसका कैसे संभव नहीं है? सकल जनों से और अपने अनुभूत विषय में इस प्रकार का अपलाप आप कैसे करते हैं? अर्थात चैत्य का सर्वथा असंभव है, तो लोगों के अनुभव का विषय कौन होगा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 70 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, अज्ञानियों का दृष्टिगोचर जैसा जगत है वह सत्य नहीं है। ज्ञानियों का ज्ञानगोचर जो है वह अद्वितीय तथा वाणी का अगोचर है। भाव यह कि अज्ञ प्रज्ञात भौतिक जगत का अपलाप करने पर उसकी अज्ञ की तत्वज्ञानियों द्वारा परिज्ञात नामरूप विहीन तत्व वस्तु विषय होगी। 71 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, अज्ञानियों की त्रिलोकी कैसी है और वह सत्य कैसे नहीं है? और ज्ञानियों का जैसा जगत है वह वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, अज्ञानियों का जो जगत है वह देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद से युक्त है, किंतु उस तरह का यानी देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत परिच्छेद वाला जगत ज्ञानियों की दृष्टि में न इस समय है और न सृष्टि के आदि में ही उसका संभव है। अतएव ज्ञानियों की दृष्टि में वंध्यापुत्र के समान मिथ्या है। 72-73 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, जो जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ और जिसका कभी संभव नहीं है, जो असदरूप और आभास शून्य है, उसका अनुभव कैसे होता है? यदि वह अत्यंत असत है तो वह अर्थक्रिया समर्थ रूप से अनुभूत कैसे होता है? यह भाव है। 74 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जागृत जगत स्वप्न जगत के समान असत होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता है, इसका कोई कारण नहीं है। यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और स्वप्न के समान उद्भूत हुआ, यह स्वप्नवत अर्थक्रियाकारी भी प्रतीत होता है। 75 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, स्वप्न आदि में और मनोरथ वितर्क आदि में जो दृश्य का अनुभव होता है, वह जगत व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जागृत रूप संस्कार से होता है, किंतु यह जागृत किससे अनुभव में आता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, संस्कार से स्वप्न में क्या जागृत में प्रसिद्ध अर्थ का ही अनुभव होता है, अथवा अन्य अर्थ का? वैसे ही स्वप्न और मनोराज्य में जागृत प्रसिद्ध अर्थ का ही अनुभव होता है, अथवा अन्य पदार्थ का? यह मुझसे कहिए। 77 वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, स्वप्न और मनोराज्य आदि कल्पनाओं में संस्कार रूप से जागृत में प्रसिद्ध अर्थ का ही नित्य भान होता है, यही बात मनोरथ भ्रम आदि में भी समझनी चाहिए। 78 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनाथ, जागृत के संस्कार से जागृत प्रसिद्ध अर्थ का ही स्वप्न में यदि भान। पेज 790 2510। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। होता है तो स्वप्न में गिरा हुआ घर प्रातः काल जागने पर कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि स्वप्न और जागृत के पदार्थों के अभिन्न होने पर स्वप्न पातन जागृत पातन रूप ही ठहरा, यह भाव है। 79 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, जागृत पदार्थ का स्वप्न में भान नहीं होता, किंतु अन्य अर्थ ही स्वप्न में भासता है, किंतु वह अन्य पदार्थ ब्रह्मा ही है, यह आपका अभिमत अर्थ मेरी समझ में आ गया है, किंतु इतना संदेह अभी शेष है कि वह अन्य पदार्थ रूप ब्रह्मा जगत सा कैसे भासता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 80 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। एक श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, सब कुछ अपूर्व सा भासित होता है, ऐसा ही नियम नहीं है, किंतु कोई अर्थ जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ चित्त में अपूर्व प्रतीत होता है, कोई तो जिसका पहले अनुभव हो चुका अपूर्व प्रतीत नहीं होता, और वह अनुभव जिस आकार से सृष्टि के आदि अंत और मध्य में अभ्यास होता है उस आकार से भासता है। ब्रह्माकारता के अभ्यास के खूब अभ्यस्त होने पर वैसे ही भासेगा, यह भाव है। 81 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, इस प्रकार से आपसे बोधित हुआ मैं जागृत जगत भी स्वप्न जगत स्वरूप ही भासित होता है, यो जान गया हूँ। स्वप्नवत ज्ञात हुआ भी यह जगद्रूपी पिशाच क्रूर ग्रह की तरह मुझे दुःख देता है, आथ किस तरह उसकी चिकित्सा की जाए यानी निवृत्ति की जाए? 82 उसके कारण की विवेचना द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी स्वप्न संसार का कारण पूछते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जो यह संसार रूपी स्वप्न है इसका कारण क्या है? कार्य से कारण भिन्न नहीं होता, यह बात शतशः देखी गई है, इसी का आप विचार कीजिए। चूंकि कारण चित्त ही है, अतएव स्वप्न ज्ञान चित्तरूपी ही है, वैसे ही आद्यंत विहीन असार निर्विकार विश्व भी चित्त ही है। 83-84 हे महामते श्री राम जी, चैत्य के उन्मुख चित ही चित्त है, यह बात मैं पीछे अनेक बार कह चुका हूँ। ऐसी स्थिति में चित्त महाचिद्धन ही है और वही जगत के आकार की तरह स्थित है, यह सिद्ध हुआ। अतएव स्वप्न जागृत आदि कुछ भी ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। 85 वर्टिकल बार जब चित जगत है और विषयाभिमुख चित ही चित्त है, तब जैसा शाखा प्रशाखा रूप अवयव और वृक्षरूप अवयवी का भेद सहिष्णु अभेद है, इसी प्रकार भेदाभेद से ब्रह्मा में जगत स्थित है, ऐसा ही क्यों नहीं कहते हैं? स्वप्न आदि कुछ नहीं है, यो निषेध क्यों करते हैं? ऐसी श्री राम जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन् जैसे शाखादि अवयवों और वृक्षरूप अवयवी का तादात्म्य रूप एकता अभेद भेद सहिष्णु है, वैसे ही चित्त और जगत का भी तादात्म्य रूप अभेद भेद सहिष्णु हो। उस स्थिति में समष्टि चित्त रूप जगत आदि से अव्यवहित ब्रह्मा में एकता हो। 86 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, ऐसी कल्पना कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि विचार विमर्श किया जाए तो सृष्टि के आरंभ में जगत कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसलिए भासित हो रहा यह सब प्रपंच अजर शांत अजन्मा अखंड परमात्मरूप ही है। 87 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन् आपके सदुपदेश से मैं यह मानता हूँ कि भ्रांति से दृष्टृत्व और भोक्तृत्व आदि सहित सृष्टि के जन्म नाश आदि भ्रम परमदरूप ब्रह्मा में काकतालीय न्याय से अकस्मात उदित हुए हैं। 88 वर्टिकल बार पेज 791 सर्ग 191 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। इस प्रकार जगत केवल भ्रांति ही है, यो निश्चय कर चुके श्री रामचंद्र जी के प्रति जगत सादी प्रारंभ वाला है। इस भ्रांतिमय दृष्टि का यौक्तिक दृष्टि और तत्वदृष्टि मूलक शास्त्रीय विचार से मैं निराकरण कर चुका हूँ, यो श्री वशिष्ठ जी सर्ग का उपसंहार करते हैं। 2511 एक श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स लोक में तीन प्रकार की दृष्टियां प्रसिद्ध हैं, एक पामर दृष्टि, दो यौक्तिक दृष्टि और तीन तत्वदृष्टि। उनमें से प्रथम दृष्टि का दूसरी और तीसरी दो दृष्टियों से खंडन करना चाहिए और अंत में दूसरी दृष्टि का तीसरी यानी तत्वदृष्टि से खंडन करना चाहिए। इस अभिप्राय से पिछली दो दृष्टियों का अवलंबन कर मैंने इस समग्र विश्व का यथार्थ रूप से अवलोकन किया है। दो दृष्टियों में सार में से भी निर्मथन करके मुख्य सारभूत पदार्थ का ग्रहण करने में समर्थ तथा प्रमाण और प्रमेय तत्व की परीक्षा करने में कुशल विद्वानों की दृढ़तर विचार करने वाली अति निष्कर्षभूत होने से अभिनव नवीन जो लोकोत्तर दृष्टि है वह पहली है और अध्यात्म शास्त्र के श्रवण मनन निदिध्यासन आदि के परिपाक से सिद्ध परम तत्वरूप अर्थ मात्र का अप्रोक्ष रूप से जिसमें स्फुरण होता है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों में पाई जाने वाली दृष्टि दूसरी है। उक्त दो दृष्टियों का अवलंबन करके इस शास्त्र में मैंने तब तक निरीक्षण किया है जब तक कि सकल दृष्टिया दृष्टा जीव तीनों कालों में नहीं रहे, जगत की शून्यता का भी ग्रहण नहीं हुआ और भ्रम का ज्ञान भी नहीं हुआ, एवं जब तक नित्य अप्रोक्ष परमानंद रूप ब्रह्मात्मा के वस्तु स्थित नहीं हुई। 89 वर्टिकल बार 190 सर्ग समाप्त।